Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 21 Ekim Salı, yıl 2014, ay 10, gün 294, Hızır 169, 1435, Hicri Zilhice 27, 1430, Rumi Ekim 8. Profesör Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi, 1999. Günün tarihi. 15 yıl önce bugün 21 Ekim 1999'da gazeteci, yazar, Profesör Doktor Ahmet Taner Kışlalı bombalı menfur bir suikast sonucu öldürülmüştür. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Boom adlı şarkıyla başladık. System of a Down'dan geldi. Ve niye çaldığımızı da şimdi Galeano'dan dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Uçurum birbirinizi havaya. 630 yılı civarında Sun Simiao adında ünlü bir Çinli doktor ve simyacı potasyum, nitrat, güverçile, kükürt, odun kömürü, bal ve arseniği birbirine karıştırdı. Kendisi ebedi yaşamın iksirini aramaktaydı. Bir ölüm makinesi buldu. 1867'de İsveçli kimyacı Alfred Nobel ülkesinde dinamitin patentini aldı. 1876'da jelatinli dinamitin patentini aldı. 1895'te Nobel Barış Ödülünü vermeye başladı. Adından da anlaşılacağı gibi ödül barışçı militanları ödüllendirmek amacıyla doğmuştu. Onu finanse eden servetse savaş alanlarında kazanıldı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, şimdilik böyle bir durum var. Tarihte bugünün de haberlerine bir kısaca göz atalım, neler olmuş. Thomas Edison 1879'da bugün çalışır ışık veren bir elektrik ampulü icat etmeyi başarmış laboratuvarında Menlo Park'ta New Jersey'de. Patentini de almış mı? Tabii. Ya bana kalırsa patent enstitüsünde patentini alması gereken bir kişi zaten Edison. O zaman da yaptığı neredeyse bütün icatların, şu anda kullandığımız icatların, zaten temelini teşkil eden icatların hepsinin patentini almış. Bu kadar çok şeyin patentini alması da zaten ayrı bir hikaye. Ne kadar geçerlidir onlar da ayrı hikaye. İyi bir iş adamıymış aslında. Evet. 13 bin, ertesi gün denemişler, 13,5 saat sürmüş. Bir ampulün yanışı mı? Yanışı. İlk yani bu tungsten ampulün ilk şey, pratik uygulaması ticari açıdan sayılıyor. Aslında ilk elektrik ampulünü onun bulduğu, icat ettiği söylenir ama bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Başkaları tarafından bulunmuş. Ama o almış patentleri, böylece işte durumu kurtarmış. En azından kendi cüzdanını kurtarmış. 1959'da bugün Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Dwight D. Eisenhower bir şey kararı, kanun hükmünde kararname imzalamış ve Amerika Birleşik Devletleri ordusundan NASA'ya, Uzay ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'na bir transfer gerçekleştirmiş. Alman Werner von Braun ve diğer Alman Nazi Alman bilim insanlarını NASA'ya, uzaya göndermiş yani. Bu şey Almanya'daki özellikle İngiltere'yi hedef alan V1 ve V2 füzelerini icadını yapan kişi. Mucidi. Ve arkadaşları. Werner von Braun ve arkadaşları. O ve arkadaşları, evet. Amerikan atom bombasında da silah sanayinde de gayet başarılı çalışacaklardır. 2013'te de Harbin'de Mançurya sınırında, Mançurya eyaletinde, İç Moğolistan'da, Çin'de ağır şekilde smog denen sis, kirle karışık sis, okulların, yolların ve havalimanının kapatılmasına da yol açmış. Hali hazırda da devam ediyor. Bunun bugün de uzantısı bir haberini de maratonla ilgili olarak, maraton ve hava kirliliği haberini de söyleme imkanımız olacaktır. Evet. Ama galiba bugünün en önemli haberi aynı zamanda programcılarımızdan da olan Seyfettin Gürsel'in sağlık durumuyla alakalı. Evet, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM direktörü, aynı zamanda Zaman Gazetesi'nde de yazıyor. Evet, Açık Gazete'nin de Perşembe günleri 15 günde bir programını, ekonomik gidişat programını yapan Seyfettin Gürsel, dün beyin kanaması geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda, kritik sürece atlatması bekleniyor diye yazılmış haberlerde. Dün yüksek tansiyon nedeniyle gözaltında tutulmuş bir süre gözlem altında, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. 4. Uluslararası Ekonomi Konferansı'nda konuşmacı olarak katılmıştı dün Antalya'da. Durumunun kötüleşmesi üzerine de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ediliyor. Burada yapılan tetkiklerde de beyin kanaması geçirdiği anlaşılıyor Seyfettin Bey'in. Ve yoğun bakımda tedaviye alınıyor kendisi. Son durumuyla alakalı bilgi vermiş doçent doktor Murat Turhan. Yoğun bakımda kanamadan kaynaklanan tablo daha da ciddileşti demiş. Solunum cihazına bağlamışlar Seyfettin Bey'i. Durumu da ciddiyetini koruyormuş doktorun açıklamasına göre. Evet, eşi Tülin Gürsel ve çocukları Can ve Yaman da orada hastanede bekleyişi devam ediyor kendisinin. Acil şifalar dileyelim, evet, kendisine. Dualarınızı eksik etmeyin dedi eşi. Ben sorduğum zaman. Evet. Şimdi günün haberlerine bir göz atalım. Bir kere öncelikle bu devam etmekte olan Kobani'deki büyük bombardıman, savaş, IŞİD'le, yani İslam Devleti'yle oradaki Rojava'nın kantonlarından biri olan Kobani'de büyük bir mücadele PYG ile devam ediyor. Mücadele değil, savaş, büyük çatışma haberleri geliyor. Sınır, Türkiye'nin de sınırında IŞİD'le YPG arasında bugüne kadarki en büyük çatışmanın yaşandığı haberi var. Milliyet'ten, İhlas Haber Ajansı'ndan. Onu Namık Durukan yakından takip ediyor. Belki eğer bir problem olmazsa yarın da Namık Durukan'la bu konuyu daha etraflıca konuşma fırsatı da bulacağız. Bunu da şimdiden söyleyelim. Evet. Anadolu Ajansı'nın muhabirine göre, onun da yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre daha doğrusu, iki grup arasındaki çatışmalar yoğunlaşmış dün akşam saatlerinde ilçenin doğu kısmında. YPG'ye ait olduğu söylenen bir mühimmat deposu da küçük çaplı bir patlamanın ardından büyük bir patlama meydana gelmiş. Havaya uçurmuşlar. Yaşanan patlamada gökyüzüne doğru duman ve ateş bulutu yükseliyormuş. Mühimmat deposunun bulunduğu yerde 50 metre mesafede büyük bir patlama daha yaşanmış. Çok sayıda can kaybı olduğundan bahsediliyor. Çatışmalar da dün akşam itibariyle devam ediyormuş. Evet, alev topları yükseliyor. Namık Durukan'ın Kobani'den bildirdiği Milliyet Gazetesi'nde ateş altında 5 saatte inanılmaz fotoğraflar da vardı zaten. Ayrıca başka fotoğraflarda da çok tuhaf diyebileceğim yürek burkan da fotoğraflar var. Mesela bir kadın oturmuş yüksekçe bir tepeye, sınırdan bakıyor. Dumanlar altında ve ateşler altındaki sınırın öbür tarafında kalan kente bakıyor. Yanında da çocuğu var. O da küçük çocuğu su içiyor. Böyle fotoğraflar da var. Ailelerinin durumunu orada, ya geride bıraktıkları evlerinin ya ailelerinin o tarafta kalan insanları seyreden insanlar var. Ama o fotoğraftan da anlaşılacağı üzere artık şehir savaşına girilmiş bir durumda ve en ciddi aşaması yaşanıyor şehir savaşının. Şehrin ortasından, Kobani'nin ortasından yükselen bir siyah duman bulutunu görebilmek mümkün o fotoğraf içerisinde. Yalnız siyah da değil aslında. kırmızı alevlerle de karışık dumanlar da var. Evet, başka fotoğraflarda da. Evet. Yani herhalde şehir savaşıyla alakalı olan durumlardan ötürü olsa gerek. Mesela bir gün IŞİD köşeye sıkıştı deniliyor. Ertesi gün YPG'nin cephaneliği havaya uçuruldu deniliyor. Bu gibi haberler, evet, gitgeller çok fazla görülmeye başlandı. Mühimmat deposu gibi bir görüntü var gerçekten. Ancak mühimmat deposundan böylesine bir alevli duman çıkabilir diye düşünüyoruz. İntihar bombası araçla saldırı düzenlemişler. İki intihar bombacısının bu saldırıları düzenlediğinden bahsediyor gazetelerin internet siteleri. Evet, önemli bir gelişme de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hava desteğiydi dün YPG saflarına. Bununla alakalı çeşitli detaylar var. Bir diğer taraftan da peşmerge güçlerinin Kobani'ye destek için Türkiye'nin de desteğiyle olduğu söyleniyor. Ya da onayıyla, hangi kelimeyi kullanmak daha doğrudur onu da sormak lazım. Kobani'ye doğru harekete geçtikleri haberiydi. Ama bu konuyla alakalı sabah saatlerinde pek bir haber yok gibi duruyor. Evet, ama dünkü koridor haberler açılmış. Çeşitli internet sitelerinden ve bugün elimize gelen çeşitli gazetelerden görebildiğimiz kadarıyla bir şey olduğu muhakkak. Milliyet gazetesinde peşmerge 8 saat önce çıkan habere göre peşmerge 48 saatte Kobani'deymiş. Yani bir 40 saat daha var Irak'taki Kürt güçlerinin Kobani'ye takviye olarak gitmesinde, oraya erişmesinde. Evet, yani Deutsche Welle'den ve başka yerlerden de görebildiğimiz şeyler var. Los Angeles Times'dan mesela Türkiye'nin Irak peşmergelere geçiş vereceği haberini büyük bir haber olarak vermişler. Patrick J. McDonald imzasıyla Mürşit Pınar'dan bildiriyor. Ve haftalarca isteksiz bir Türkiye'yi daha güçlü bir rol oynamaya teşvik eden Amerika, bastıran Amerika sonunda bunu, Türkiye reddetti uluslararası çağrıları uzun süre ve oradaki Kürt çarpışmacılara, savaşçılara şey verilmesine, askeri yardım destek verilmesini ve Türkiye'den de diyor McDonald'ın haberinde, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en temel dış politika hedefinin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın devrilmesine zararı olabileceği gerekçesiyle ve PKK'dan da PKK'ya da yardım eder duruma düşmek istemediği için Washington'ın stratejik hesaplarına karşı duruyordu. Fakat birdenbire pazartesi, dün itibariyle aniden pozisyonunu değiştirdi diyor. Bir telefon görüşmesi olduğundan bahsedildi. Evet, McDonald öyle yazmış yani. Los Angeles Times'dan büyük bir haber bu. Ve Irak Kürt kuvvetlerini, peşmerge kuvvetlerini Kobani'ye sokacağını söylüyor. Bu telefon görüşmesinin ardından da zaten havadan silah ve diğer yardımlar da yapılmaya başlanmıştı Kobani civarındaki PYD mevzilerini. Fakat bazılarının hedefi olmadığından diyor, da bahsediliyor. Evet, Dışişleri Bakanı da yani Mevlüt Çavuşoğlu da Ankara'da peşmergelerin Kobani'ye geçmesine izin vereceğiz diye ilk defa önemli bir açıklama yapmış durumda. Evet, bu biraz önce bahsettiğim hedefini bulmayan yardımlarla alakalı olan haberse Radikal'in internet sitesinde. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, IŞİD'in Suriye ve Irak'taki hedeflerine 12 yeni hava saldırısı düzenlendiğini belirtmiş. CENTCOM yanlış yere atılan yardım paketlerinin de vurulduğunu duyurmuş. Yani yanlış yere bırakmışlar paketleri. Ki genellikle havadan yapılan şeylerde galiba böyle durumlar ortaya çıkabilir, mümkündür. Özellikle cepheler birbirine yakınsa bu kadar fazla. Mantıksız değil bunların yanlış yere atılması durumu. Dün ve geçtiğimiz gün ve dün örgütün, IŞİD'in Suriye'deki hedeflerine saldırı, savaş ve bombardıman uçakları kullanılarak 6 saldırı gerçekleştirmiş Amerika Birleşik Devletleri ordusu. Irak'taki hedeflere de saldırılar düzenlemiş. İnsansız hava araçları da kullanılıyor bu saldırıların içerisinde. Onlar da 6 saldırı düzenlemişler. Evet, haftalardır. Yani şu anda sayı olarak gene dönüp Los Angeles Times'ın haberine bakacak olursak 130'u aşkın sayıda o vuruş gerçekleştirmiş. Yani bu İslam devletine karşı yürütülen harekatlarda Suriye'de olsun, Irak'ta olsun en çok kullanılan hava şeyi, bombardıman sayısı burada deniyor haberde. Ve işte evet, senin de belirttiğin şey, yani yardım paketleri de yollanıyor büyük. Fakat bir kısmı, yani Kürtler haftalardan beri de talep ediyorlardı yardım, yiyecek ve diğer mühimmat şeklinde. Fakat Pentagon gene de şey, durumun son derece kırılgan olduğunu, fragile kelimesini kullanmışlar, güvenlik durumunun Kobani'deki, çünkü hem şehri, İslam Devleti örgütü, hem de Kürt, yani tehdit ediyor ve Kürt şeylerde de direnmeye devam ediyor diye bir açıklama yapmış Pentagon. IŞİD demiş Pentagon, İslam Devleti demiş, IŞİD kelimesini kullanmış. Böyle karışık bir durum var ama Türkiye'de de bu şekilde taraf, yani şey, tavır değişikliği de şimdiye kadar ilk defa, uzunca bir süreden beri ilk defa olduğu görülüyor. Erdoğan'ın PYD teröristtir, silah verilmesi mümkün değil sözünü etmesinden birkaç saat sonra Türkiye'nin politikasının değişmiş olduğu ve Kobani'ye havadan ve karadan koridor açıldığını da söylememiz gerekiyor. Yani şey demişti Cumhurbaşkanı, PYD şu anda PKK ile eştir. Silah verilmesi mümkün değil. Amerika'nın Kobani ısrarı manidar. Sözlerin üzerinden daha 24 saat geçmeden, taraf bugün manşetten vermiş bu haberi, Erdoğan'ın Kobani kilidi kırıldı diye. Böyle. Obama ile telefon görüşmesinin ardından yaşanması dikkat çekti diyor haberde ayrıca. Tabii manidar sayılabilir gerçekten. Evet. Ne de olsa Obama bütün gelişmelere rağmen daha güçlü bir devletin daha güçlü bir başkanı, değil mi? Evet, coğrafi olarak yakınlık pek fazla görülmese de. Yani şeylerde eşit gibi gösteriliyor iki tarafta da telefonda konuşurken. Yani birbirleriyle sanki görüşüyorlarmış gibi iki fotoğrafı kolaj halinde birbiriyle bağlıyor gazeteler ve internet siteleri. Sizler gördüğünüzü inanmayın. Geçtiğimiz seneki fotoğrafında da elinde beyzbol sopasıyla beraber görüşüyordu Amerika Birleşik Devletleri'nin başbakanı Obama Erdoğan'la. Davutoğlu'yla mıydı? Erdoğan'la. Evet. Yani öyle kolajlar yapılabiliyor. Hem Beyaz Saray'dan hem Türkiye'deki medya mensupları tarafından yapılıyor bol bol. Evet, ama sonuç, yani Ankara'nın bir direnişinde değişiklik oldu ve Kobani koridoruna izin vermiş oldu. Ve bunun da Kobani cephesinde savaşın gidişatını değiştirebilecek gelişmeler yaşandığı belirtiliyor. Bu da Zaman Gazetesi'nden mesela Servet Yanatma ve Ankara'dan Ali Aslan'ın da Washington'dan bildirdiği bir haberde. Hürriyet de benzer bir şey yapmış. Peşmerge'ye kapı açık diye, yani Amerika'ya ait 3 adet C-130 askeri kargo uçağının IŞİD'le savaşan Kürtlere yardım için Kobani yakınlarına pazar sabahı 24 ton silah ve mühimmat bıraktığı, silahlı bir peşmerge grubunun da Türkiye üzerinden bölgeye geçiş yaptığı açıklanıyor. Haritalar filan konuyor. Bu karayoluyla geçişler var. Onu da belirtelim. Böyle bir önemli gelişme var. Bunu ne şekilde haber takibi yapılacağını. Evet. Yani aslında internet ve gazetelere bakan kişi zorunda olarak takip etmek durumunda kalıyor. Çünkü ana gündemlerden bir tanesi hem Türkiye'de hem de dünyada Kobani'ye kilitlenmiş durumda. Çatışmalar da yoğunlaşıyor. Bir yandan dün ne olacağı belli olmayan durumlar netlik de kazanmaya başladı bu yardım gibi. Ama sağlıklı bir bilgi alabilmek gerçekten oldukça güç. Çünkü birçok kişi orada şeyini bırak bulundurmuyor, muhabirini bulundurmuyor. Muhabirler de giremiyor içeri. Ama istisnai durumlarda ortaya çıkabiliyor. Mesela Milliyet Gazetesi'nde sizin de bahsettiğiniz gibi Namık Turukan doğrudan oradan yaptığı habercilikle beraber istisnai bir durum teşkil ediyor şu andaki elinde tuttuğunuz gazetelerin arasında. Evet, yapmaya devam da ediyor. Kendisiyle de ufak bir görüşme yaptım ben dün ve sınırdan geçişine de kendisinin polisle işbirliği yaptığı konusunda dedikodular, rivayet yayıldığından da şikayet etti doğrusu. Yani niye bir tek o geçiyor diye. Halbuki yanımdaki araba, aynı arabada bir başka gazeteci de vardı diyor. Ama böyle kolay, tabii savaş ortamında çok doğru düz haber alınamadığı zaman, ayrıca da mesela önemli şeyler de var. İran Devlet Kanalı Press TV'nin muhabiri Serena Şim'in ailesi de şüpheli gördüğü Türkiye'ye dava açmaya hazırlanıyormuş. Çünkü çok şüpheli bir kazada hükümetin ve MIT'in şüpheli bulduğu bir gazeteciymiş o. Ve kazada öldü. Hayatını kaybetti. Kaza olduğuna inanmıyoruz demiş mesela Press TV haber müdürü. Beton mikserinin sürücüsü o kazada sorgusunun ardından serbest bırakılmış. Böyle şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry'nin de Endonezya'da yaptığı bir açıklamada Türk müttefiklerimize büyük saygıyla şunu söylememe izin verin demiş. Dostumuz Türklerin karşı çıktığı örgütün dalı bir grup olsa da bu insanlar IŞİD'e karşı kahramanca savaşıyor demiş. Milliyet Gazetesi Peşmerge Koridoru diye manşet atmış bugün. Kobani'ye yardım anlaşması, silah Amerika'dan, geçişler Türkiye'den diyor. 2 C-130 uçağı pazar akşamı Kobani'ye silah ve tıbbi malzeme attı ve 24 ton silah verildi diyor. Silah yardımı sırasında Türkiye hava sahasının kullanılmadığını açıklamış Dışişleri Bakanı. Nerede yapılmış peki? Deniz yolu üzerinden yapılmış olamaz mı? Sonuçta Suriye hava sahası direkt açık edilmiş durumda. Bundan bir sene önce yok efendim dokundurmayız, yok efendim şöyle bir şey olmaz diye konuşmaların geçtiği, hani bu kimyasal silah saldırısı, Guta'daki kimyasal silah saldırısından sonra şimdi delik deşik edilmiş durumda Suriye'nin yani hava sahası. Yani Türk dışişleri kaynakları silah yardımı sırasında Türkiye hava sahasının kullanılmadığını açıklıyorlar. Bu nasıl oluyor bilemiyorum. Açın haritayı. Karayollarından başka... Uçakları mı kaldıracaklar diyorsunuz? Mümkün olmayabilir. Bölgede ama yani evet, mücadeleden 7 mi? Irak üzerinden gelir. Irak üzerinden gidemez mi? Yani sonuçta diğer tarafta kullanmak istediğiniz zaman bölgede nereleri var? Latakya var, İdlib var. O bölgelerden geçebilmek pek kolay. Yani. Evet, pek kolay olmasa gerek. Sonra Halep'in üzerinden geçeceksiniz bir de. Onun yerine zaten işgal edilmiş bölgeler, IŞİD tarafından işgal edilmiş bazı bölgeler var Irak'la sınır olan. Oradan hem tesisleriniz de var Irak'ta. O şekilde gerçekleştirilmesi mümkün bir operasyon halinde görülebilir. Yani şöyle vermiş Milliyet Gazetesi. Harita üzerinden konuşuyorum tabii böyle, evet, boş boş. Milliyet daha biraz içeriden, yani üçlü bir şeyle iki sayfada içeriden veriyor. En kapsamlı Milliyet Gazetesi'nde görebiliyoruz. Namık Durukan, Pınar Ersoy ve Kıvanç İl'in ortak imzasını taşıyan haberlerde. Amerika ve Türkiye'nin Kobani'ye yapmaya başladığı yardımlar eş güdüm içinde ve eş zamanlı yürütülecek. Kuzey Irak'ta bulunan bak Türk özel kuvvet unsurları Türkiye'ye geçecek peşmerge gruplarının belirlenmesinde rol alacak. PKK'lıların geçişine izin verilmeyecek. Amerika'nın hava köprüsüyle yaptığı yardımlar. Hava köprüsü Irak'tan mı? Muhtemelen. Ve Türkiye'nin tırlarla yaptığı ilaç ve gıda desteği de sürecek. Türkiye'nin tırlarla yaptığı ilaç ve gıda desteği de Türkiye üzerinden olacak herhalde. Başka bir şey düşünemez. Türkiye'nin yaptığı yardım Türkiye üzerindendir, evet, muhtemelen. Daha kolay olur. Meclisten geçen son tezkereyle peşmergeler yabancı kuvvet sayılacakmış. Genelkurmay kaynakları konuyla ilgili soruya muhatap genelkurmay değildir. Açıklamayı yapan bakanlıktan bilgi alınması doğru olur demişler. Bu da ilginç. PYD'den yapılan açıklamada ise peşmergeden çok bize silah gerekiyor. Peşmerge kendi bölgesinde IŞİD'le savaşsın diye bir açıklama gelmiş. Evet, yani çok bütün savaş durumlarında olduğu gibi. Herkes topu birbirine atıyor mu? Evet, netlik yok ama orada Ümit Kıvanç'ın da söylediği gibi tarihe geçecek bir direnme de var. Ama ondan da bahsetmeden önce şeyden de Erdoğan'ın yaptığı o bu konularda referans gösterilen, en çok referans gösterilen açıklamaya tekrar da değinmek gerekebilir. Yani eğer önceden bir şekilde bizim gözümüzde IŞİD'le bir PKK'da bir dediğiniz zaman bu şekilde de aynı şekilde kendi ülkeniz üzerinden geçen kuvvetlerin ve en yakın müttefiklerinizden bir tanesinin savaş durumunda sizin eşit olarak gördüğünüz saflardan bir tanesine yardım ettiğini görebilirsiniz. O yüzden bu kadar büyük konuşmanın manası var mıydı? Cumhurbaşkanı mı sonuçta, değil mi? Cumhurbaşkanı daha büyük konuşabilir başbakandan. Evet, büyükbaşın konuşması da büyük olur. Yok öyle değildi o terim ama neyse ben yanlış bir terim kullandım, evet. Ama uydu da duruma. Başı büyük olanı. Büyükbaşın konuşması büyük başkanı da büyük olur. Orada kan giriyor. Evet yani durum şey böyle. Yani geçtiğimiz hafta konuşulanların hepsi bir anda ters çevrilebiliyor. Hatta dün konuştuğumuz şeyler bir gün içerisinde tamamen ters durumda ortaya çıkabiliyor. Özellikle bu IŞİD'in ortaya çıkmasıyla beraber her konuda bu böyle olmaya başladı. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan arayı müteakiben de şey yapalım biraz. İşte Ebola ve diğer durumlar üzerinde de dünyada duralım. Hem iklim hem Ebola durumları yatışmış gibi gözüküyor bazı şeylerde. Ama yani Ebola'dan önce şey de söylemek gerekiyor. Çok fazla, yani Ebola sırasında özür dilerim söylemek gerekiyor. Çok fazla bu tip haberler gelmeye başladı Türkiye'den de. İhbarlarla alakalı. Yeni bir ihbar daha var. Bu sefer İstanbul'dan gelen bir ihbar var. Fakat bu sefer Ebola ismini almadan. MERS virüsü olarak nitelendiriliyor. Herhalde halkı paniğe sevk etmemek için. Evet, ona geçmeden de belki hemen yayın müzikten sonra da şey yapabiliriz. Suriye'de düşen bombaların kimin kârı olduğuna dair bir analiz yayınlanmış. Ona da bakabiliriz. Yeni bir sınıf doğuyor. Ne sınıfı? Daha doğrusu bir eski sınıf var, bir de yeni bir sınıf var. Bir kar edenlerin bir kısmı, yani çok en çok kar sağlayanlar silah tacirleri. Savaş ağaları. Müthiş şaşırttım. Öbürü de savaş ağaları, evet. Yani paralı asker sınıfı da doğuyormuş. Böyle artık ulusal güvenlik devletinin sabit unsuru olarak çıkıyor karşımıza. Bunlara da değinebiliriz. Açık Gazete. Tonight also, I wrote a song called On the Road. I'm just reading what I wrote all night. There are better things coming than what I wrote all night. Coming straight from the mind to the voice. With no hand intervening. Left New York, 1949. To go across the country down a dead blame dime. Montana in the cocoa fall. Found my father in a gambling hall. Father, father, where have you been? Been with the ruler since his only teen. Your son, he said, don't worry about me. I'm about to die of the blues. Across the Mississippi, across the Tennessee. Cross the Nile, Briara, home I'll never be. Home in Omadora, home in Turkey. Apalachicola, home I'll never be. Better off, worse, thick and thin, like being married to the little woman. God loved me just like I loved him. Now why don't you do the same just for him? Worms eat away, but the worry what's will win. The worms eat away, but the worry what's will win. So I left Montana on an old freight train. The night my father died in the cold rain. Rode the open answers, road to wounded knee, road to Ugalala, home will never be, home will never be. On the road, yolda, çok efsanevi bir şöhret kazanmış olan romanın, yazıların ve onun şarkısı Jack Kerouac. Jack Kerouac On the Road diye çok efsanevi bir durum kazanmış olan romanın yazarı, hayat tarzının da Beat Generation diye adlandırılan Beat kuşağının en önemli öncü temsilcilerinden biri. Onun ölüm yıl dönümünde 21 Ekim 1969'da hayata veda etmişti, ölmüştü. 47 yaşında. Yazar, ressam ve şair aynı zamanda. William Burroughs'la Allen Ginsberg de diğer iki elemanı Beat kuşağı diye adlandırılan kuşağın iki önemli ismiyle beraber Jack Kerouac. Onu da anmış olduk ölüm yıl dönümünde. On the Road adlı kendi şarkısıyla sunumunu da kendi yapmıştı. Evet, ona da günaydın dedikten sonra şeye biraz dönelim. Yani dumanlar, alevler çıkıyor, fışkırıyor bizim sınırdan. Kadınlar çocuklarıyla beraber oturup seyretmek zorunda kalıyorlar. Bıraktıkları ya da akrabalarının bulunduğu mahallelerde neler oluyor diye. Sokak çatışmalarının da büyük şiddetle devam ettiği, Amerikan bombardımanının başladığı, Türkiye'nin de yardım koridorunu açtığı haberleri gezirken, Kobani'de ya da Aynül Arab'de diye de adlandırılan yerde Independent'tan Robert Fisk de bir şey yazmış. Robert Fisk yaşıyor muydu ya? Robert Fisk yeni bir şey çıkartmış Independent'ta. Yorum yapmış ve diyor ki yani bombalar, füzeler ve dronlarla ve hava şeyleriyle bu son savaşta uçaklarla işin içine girişen herkes şey hariç, bombaları yiyenler, füzeleri ve onların çarpıştıkları hariç baştan sona bir Hollywood senaryosu halinde diyor. Ve antitank silahları, makine tüfekler, yiyecek ve bütün o diğer şeylerin getirdiği en önemli durum büyük bir kar demiş silah tacirlerine. Şöyle bir hesap etmiş. Raytheon'a 251 milyon dolarlık bir sipariş verilmiş. Tomahawk füzeleri, seyir füzeleri verilmesi için Ajans France-Presse'in de 23 Eylül tarihli haberine değinmiş. Amerikan savaş şeyleri 47 Tomahawk füzesi atmışlar. Her birinin tanesi 1,4, 1,5 milyon dolara geliyor. Ve genel olarak Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman ve General Dynamics şirketleri olağanüstü karlar elde etmekteler. Bunu da düşünmek lazım. Ve Dan DeLucci'nin bir Ajans France Presse için yazdığı bir rapordan bahsediyor Fisk. Yani hem Avrupa hem Arap devletlerinden çok büyük bir hava harekatlarıyla ilgili yeni tankerlerin, hava bombardımanlarının yeni tankerlerin, yani hava tanker gemilerinin ve U-2 ve P-8 casus uçaklarının ve robotların, dronların, insansız araçların hepsi için müthiş bir iştah kaynağı, özel şeyler, müteahhitler, silah tacirleri çok büyük bir kar elde ettiler. Irak ve Afganistan'dan sonra şimdi yeni kontratları da yol açacağını evet. söylüyorlar. Aynı şekilde Robert Fisk'in dedikleri muhtemelen oldukça doğru açıklamalardır, analizlerdir. Ama sürekli ben Robert Fisk'in haberlerini duyduğum zaman sizden ya da okuduğum zaman bilfiil bir kısım eksik kalıyor. Eksik kalan kısım da Rusya'nın kısmı. Yani bir taraftan anlatılıyor, doğru bir şekilde anlatılıyor ama eksik bırakılan bir kısım da olduğu göz önünde duruyor. Mesela Rusya'nın Ocak ayındaki Reuters haberine baktığımız zaman bu Cenevre zirvesinden hemen önce deniliyordu ki Rusya Suriye'ye silah sevkiyatını hızlandırdı. Oradaki muhaliflerin de aynı zamanda Esad'ın ordusunun da elindeki silahlar Kalaşnikovlar ve bu Kalaşnikovlar bildiğimiz kadarıyla Rusya'daki ve Ukrayna'daki fabrikalarda üretiliyor. Yani ellerinde Amerikan yapımı ya da İsrail yapımı silahlar değil. Doğrudan bu çatışmanın ana besleyicisi, ana damarlarından bir tanesi Rusya. Şu andaki haberlere baktığımız zaman dün yayınlanan bir haber bu. Sözcü gazetesinin internet sitesinde var. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov terörle mücadelede Suriye'ye ve Irak'a destek vermeye devam edeceklerini açıklamış. Aynı şekilde buradaki silah yardımı ya da yığılması her iki tarafta, her iki cenah tarafından da yapılmakta. Ama bunun sadece bir kısmını görüp diğer kısmını görmemekte haberde eksik bir şey bırakıyor gibi duruyor. Bırakıyor, o bir doğru. Sonuçta en büyük silah ithalatçılarından birinden bahsediyoruz. Rusya, Avrupa'da Almanya, ihracatçılarından özür dilerim. Avrupa'da Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkelerin besleyip aynı şekilde can verdiği bir damar var, silah damarı var ve bu Orta Doğu'da gün geçtikçe kabaran bir damar ve sürekli bir yerlerinden çatlak buluyor. Ama bunun sadece bir tek bir damarı görmekte işte haberi biraz eksik bırakıyor gibi duruyor buradan bakıldığında. Evet. Doğru. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri yıllardır Irak ordusunu milyarlarca dolar vererek kendi oradaki işgali sırasında bıraktığı silahlarla besleyerek aynı zamanda hale yola getirmeye, eğitmeye çalıştı. Ve Musul'daki durumu gördünüz. Silahlarını bırakıp gittiler. Merkez Bankası'nı bırakıp gittiler oradaki askerlerde. Yani İran genelinde zaten Maliki'nin ordusunu bıraktığı silahlarla beraber beslendi IŞİD. Ve oradan topladığı silahlarla, Humvee jiplerle, Amerikan Humvee jipleriyle beraber Suriye'ye, Rakka'ya geri döndü ve ardından Kobani'ye saldırdı. Yani silahı bir kısmı bir tarafa verdiğiniz zaman o tarafın düşmanlarının bu silahı kullanamayacak gibi bir durumu söz konusu olmuyor galiba. Ya da yakın zamanda bunu gördük en belirgin şekilde. Afganistan'da da durum aynıydı. Ve bütün silah yığılması yapılan yerlerdeki durum aynıydı. Çok ilginç bazı başka analizler de var. Maalesef bugünkü gibi durumlarda zaten bir saat kadar bir zamanımız varken daha fazla ayrıntısına giremiyoruz ama bir de şeyi söyleyelim. Pulitzer ödüllü New York Times gazetecisi James Risen'ın MSNBC televizyonunda Steve Kornacki ile, inşallah doğru okuyorumdur, Steve Kornacki ile pazar günü yaptığı bir mülakatta da önemli bir şeye temas ediyor. Amerika'nın en önemli gazetecilerinden biri aslında James Risen ve hapse girme yazdıklarından sadece gazetecilik yaptığı için de açığa çıkarttığı için whistleblower denen oyun bozanların yazılarını, şeylerini, haberlerini, ifşaatını açığa çıkardığı için hapse sokmaya çalışıyor onu Pentagon ve Obama. Çok ilginç şeyi söylüyor. Yeni bir sınıf doğdu diyor. Ulusal güvenlik devleti zaten mevcut. İşte bütün bu gözleme, izleme, dinlemelerle. Ama şunu da demiş. Bütün bu terörle mücadele denen savaş 10 kaç yıldan beri devam ediyor? 2001'den beri 12-13 yıldan beri işte. Bütünüyle derhal şey ilan edilmişti. Terörle savaş Afganistan'da. Yani 11 Eylül 2001'deki olayların hemen üstüne ertesi günlerde ise terörle ebediyen savaş ilan edilmişti. Ben de bu konuda yıllar önce bir yazı kalemi almıştım. Naçizane onu tespit etmiştim. Şimdi diyor ki James Risen de bütünüyle yeni bir sınıf doğdu diyor. Mercenary, yani paralı asker sınıfı. Ve sınırsız savaştan besleniyor diye. Bunun üzerinde önemli durmak lazım. Çünkü 13 sene önce 11 Eylül olur olmaz İkiz Kuleler yazılan yazıları önemli analizcilerin yazılarına bakıldığı zaman görülüyor bunun böyle olacağı. Hatta neredeyse IŞİD gibi, adı tabii ki bilinmeyen ama böyle korkunç Frankenstein canavarları doğacağını da önemli şekilde öngören yazarlara rastlamak çok sayıda üstelik mümkündü. Aklı başında analistler. Şimdi oluyor. Ve diyor ki bütün bu James Ryan'ın son konuşmasında, New York Times'ın gazetecisi, muhabiri James Ryan'ın temel olarak bütün terörle mücadele, terörle savaş denen şey gizli yürütüldü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada hiç kimse 13 yıldan beri ne oldu bittiği hakkında en ufak bir fikri yok diyor. O yüzden de zaten Snowden'ın fevkalade büyük önem taşıyor bütün insanların bilmesi için ve WikiLeaks açıklamalarının büyük önem taşıdığını söylemeliyiz. Ve yeni bir kitap yayınladı James Ryan'ın. Bedeli neyse ödeyelim. Pay any price. Yani bu kitabı şunun için yazdım diyor. Alt başlığı da şu, yani ihtiras, kudret ve sonsuz savaş. Greed, Power and Endless War diye bir kitap yeni yayınladı. Yani gizlice hükümet tamamen büyük bir gizlilik içinde sayısız yolsuzluk ve şey yapıyor. Gizli savaş yürütüyor. Ve bu da böyle giderse herkes artık tamamen alışmış. Yani neyse IŞİD'se IŞİD filan diye de destek verme haline gelecek diyor. Yani her şeyin üzerine çok gizli damgası vuruyor. Bir istihbarat devleti haline getiriyor diyor. Ve insanların kendilerine sorması gerekiyor. Bir sınıf, yeni bir sınıf, tamamen parazit bir sınıf, asalak, sınırsız savaştan besleniyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir zaman yeni bir şey olmadan, yeni hedef bularak yoluna devam etmesinin önünü kesmek istiyor diyor. Yani sonsuz savaş, yeni hedefler, yeni düşmanlar ve gitmek, bundan besleniyorlar diye. Ve galiba sadece Amerika Birleşik Devletleri'yle de sınırlı kalmayacak bu paralı asker ordularının yaptığı operasyonlar. Mesela yakın zaman içerisinde Avrupa Birliği'nin oldukça fazla dile getirdiği bir siyaset olan artık göçmen politikasının da bu isimler aynen duyulmaya öyle, başlandı. Evet. Yani sınırları korumayabilmek için bu Blackwaters gibi şirketlerin daha deniz üzerinde çalışanlarına ya da onların denizde çalışan kollarına sahil güvenlik görevleri vermek gibi bazı şeyler tartışılmaya başlandı. Hatta Türkiye'de, Edirne'de bile toplantı yapıyorlardı bu gruplar. Benim en sevdiğim siyasetçilerden, savaş suçlusu, baş savaş suçlularından Tony Blair sürekli olarak bunu da söylemişti zaten. Bir kale kurmamız lazım donanmalarla beraber. Paralı asker deyip demediğini hatırlamıyorum ama uçak gemileri de dahil olmak üzere göçmenlerden Avrupa'yı, kıtayı korumak lazım demişti zaten. Destekçileri de var gibi duruyor. Mesela göçmen karşıtları sokaklar demiş geçtiğimiz hafta içerisinde İtalya'da. İstilaya hayır diye bir ırkçı partilerin yanlıları sokaklara çıkmışlar. Çeşitli sembollerle beraber. Ve 40 bin kişinin katıldığından bahsediliyor bazı haber kaynaklarında. Evet, bu göçmen meselesine tabii her seferinde bir kez daha dönmek durumundayız. Çünkü yani duvarlar çekiliyor, kaleler çekiliyor ama göçmen en önemli birkaç sorunundan bir tanesi dünyanın. Yani evet. Giderek sayıları artan feci durumdaki insanlar. Tabii bunun bir başka boyutu da işte suçlu olan, aslında kabahatli olan tamamen göçmenlerin ve yoksulların kendileri. En büyük suç, kim demişti bu lafı hatırlamıyorum, galiba Arun Dati Roy, dünyadaki en önemli suçlardan bir tanesi yoksul olmak zaten. Şimdi UNICEF'in bir açıklaması var, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'nun Ebola salgınının Batı Afrika'da çok büyük sayıda öksüz ve yetim çocuk yarattığını söylemiş mesela. Ne şaşılacak bir şey değil mi? 3700 çocuk şu anda en azından ya annelerini ya babalarını ya da ikisini birden kaybetmiş durumda. 3700 çocuk. Bununla alakalı ilk detayları 2 hafta önce konuşmuştuk. Bu çocukları da ne aileleri, zaten ailelerinden de pek fazla kişi kalmadığı gibi, ne de komşuları yakınına, yöresine yaklaştırıyormuş. Uzaktan attıkları yiyecekler ve yemeklerle beraber sağlık görevlilerinin ya da komşularının bu şekilde hayatta kalmaya çalışan 3-5 yaşındaki çocuklardan bahsediliyordu 2 hafta önce. Ve bir de şeyi bu raporlaşmış şu anda, evet. Evet, ya raporlaşmış ve yani trajedinin daha fazlasını anlatmak bile, tasavvur etmek bile pek mümkün değil. Yani insan denen yaratığın, daha önceden de bunu azıcık konuşma fırsatı bulmuştuk, sevgi olmaksızın yaşamasının imkansız olduğu. Yani evrimin bir temel kurallarından bir tanesi. İnsan böyle bir yaratılmış, böyle evrilmiş bir yaratık. Yani ayakta kalamıyor dayanışma olmaksızın, sevgi karşılıklı gösterilmeksizin. Ama bu çocuklara bir şey bile çok görülüyor. Kucaklamak bile mümkün olamıyor. Yani en temel duygu, hani var ya, gerçi Türkiye'de de geçen gün bir genç çocuk gözünü bağlayıp ben size güveniyorum, beni kucaklıyorum deyince ona da Taksim civarında olmuş galiba. Polis müdahalesi mi? Evet, ondan sonra da insanlar da biz de sana güveniyoruz diye sarılmışlar. Onun üzerine bedeli 91 lira para cezası kesilmişti polis tarafından, ama o ayrı, şimdi şey yapmayayım. Yani şok şu anda hükümetlerin, dünyada zengin ülkelerin özellikle hiç destek vermemesinin şoke edici olduğunu söylemiş UNICEF'in sözcülerinden Sarah Crowe. Ve de Liberya'nın nüfusunu biliyor musun? Hayır, ama hemen bakabilirim. Var mı elinizde? Var elimde. 4,5 milyon. Hı. Kaç doktor var peki? Bir tahminde bulun. 400 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama abarttın. Liberya'nın başkentinden bahsetmiyor musunuz sadece? Hayır. Genel Liberya'nın tümünden bahsediyorum. 4,5 milyonluk ülkenin kaç doktoru var? 45. Hmm. 45 doktor varmış. 400, abartmışım, evet. Bir an tam tersini düşündüm ama çeviremedim. 4,5 milyonluk nüfus. O zaman boyutu anlıyorsun işte. Yani sağlık görevlisi 45 de değildir, yapmayın Allah aşkına. Vallahi 45 kişi olur mu? Sarah Crowe'un açıklaması işte. Demokrasi ne adam? 45 doktor. Bu insanlar nasıl tedavi oluyorlar mesela? Olmuyorlar. Çok basit. Zaten o yetişen doktorların hepsini de başka zengin ülkeler, başta Amerika kapıyor. Sağlık görevlilerini de kapıyor. O yüzden orada kimse kalmıyor. Yani sağlık çalışanlarına ihtiyaç var. İşte profesyoneller lazım. Tabii para da lazım. Ve açıkçası şoke olmuş durumdayım, şaşkına dönmüşüm diye demeç vermiş UNICEF sözcüsü Sarah Crowe. Demokrasi nadan görüyorum. Yani geldim ve gerçekten bu kadar, yani dilenciye atılmayacak kadar düşük paralar veriliyor Ebola konusunda. Ve tek yolu da bu eforu durdurmak. Yani bu eforu yükseltmekten başka yolu yok demiş. Yani Amerika Birleşmiş Milletler 260 bin Liberya'da, Freetown'da, başkentte 260 bin kişiye yardım ediyor. Fakat Liberya Başkanı Ellen Johnson Sirleaf de demiş ki bütün Batı Afrika'da genç bir jenerasyon, genç insanlardan oluşan tam bütün bir kuşak ekonomik felakete kurban gidecek. Çünkü hasat yapılamıyor. Şeyler kapalı. Mağazalar, pazarlar kapalı ve sınırlar da kapalı demiş. Fakat bu arada iyi haber var. Küba. Nijerya'da Ebola bitti. 42 günden beri yeni bir şey olmamış. Evet, ondan sonra benim elimdeki haberse işte Küba ile alakalı olan haber. Küba hükümeti Eylül ayının başında 165 sağlık görevlisini göndereceğini açıklamıştı Batı Afrika ülkelerini. Eylül ayının sonunda ise 300 daha sağlık görevlisini göndereceğini açıklamıştı. Evet. Fidel'den yapılan son bir açıklama var Ebola'ya karşı dünyanın birleşmesiyle alakalı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Kerry de buna nazaran Küba'ya desteklerini sunduğunu açıkladığı bir konuşma yapmıştı. Küba bu konuda en ilerici ülkelerden bir tanesi. Hem tıp alanında hem de bu gösterdiği dayanışma ile beraber, dünyadaki bu hastalık karşısında duruşu ile beraber ilk sırada gelen onlar ülkelerden bir tanesi. Evet. Peki bu durum bu. Bir de Amerika'dan da iyi bir şey haber var. Texas'ta da hastalandığı belirtilen Ebola hastası Thomas Eric Duncan da tedavi olmuş. 21 gün gözlem süresini doldurmuş. Ve 50 kişi de onunla temasta, şu ya da bu şekilde teması olan 50 kişi de temiz oldukları açıklamış. Yani Selim Badur'un, Profesör Selim Badur'un da bize söylediği gibi aslında Ebola bulaşınca hemen öldürdüğü için zaten o kadar yayılmıyor. Ama Amerika'da büyük bir panik var. En büyük salgın Amerika'da korku paniği salgını. Hatta bazı korku açıklamalarda salgını. Ebola salgınına şey olanların, müdahil olanların uyutulması ve yakınlarının da yer altında karantinaya alınmasına dair çeşitli açıklamalarda yapılmıştı. Şimdi evet, o haberi bulamadım ama. Histeri, gerçek epidemi histeri diye Dean Baker'ın haberi vardı. Truth Out'tan gördüm. Yani sadece 3 kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde enfeksiyona uğradı fakat 300 milyonluk nüfusun bir kısmını, büyükçe bir kısmını içine almış görünüyor diyor. Çocukları okula göndermiyorlarmış, okuldan alıyorlarmış. İşe gitmiyormuş insanlar. Ve artık toplu taşımadan da vazgeçmişler. Arabalarında, özel arabalarında, otobüslerinde, minibüslerinde, kamyonlarında gidiyorlarmış. Böyle de bir problem var tabii ama mühim değil. Asıl mühim şey, bilim insanlarından gelen son raporu biliyor musun? Hı, gene Ebola ile alakalı. Hayır. Daha büyük bir tehlikeyle. Küresel ısınma çok ciddi bir şekilde hesap hatası yapılmış. Çok daha tehlikeliymiş. IPCC'nin son yapılan raporundan bahsediyorsunuz galiba. Onun onda, ötesinde onda, evet. Onda bir hesap şaşması vardı. Daha büyük bir durum vardı. Daha büyük evet. New Scientist'te yeni bir çok ayrıntılı bir makale yayınlamış. Şimdi ne vaktimiz var ne de halimiz bunu yapacak ama yani bu ayın en önemli haberini yazmış daha önce Mile. Yani muazzam sayıda insan yok oluyor, tehlikede ve perişan oluyor ve küresel ısınma ciddi şekilde hesap hatası yapılıyor demişler. Sular seller haberleri de var ama onlara vaktimiz kalmadı. Nasıl olsa gündelik haberler arasında onları da okuyacağız. Birçok yerde gene sel haberleri var. Hasar haberleri devam ediyor. Kuraklık haberleri de şey yapıyor. Bakacağız onlara. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bir yanda bayağı yoğun bir savaş durumları var Türkiye'nin de sınırında. Bir yandan da tamamen üstü örtülmekte olan, artık örtülü de diyebiliriz, büyük bir yolsuzluk vaziyeti var. Yolsuzluğu biraz daha üzerinde konuşmaya değer buluyoruz değil mi? Evet, savaşla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi alıyoruz zannediyorum dinleyicilerimiz. Yolsuzlukla da ilgili bilgiler almıştık bol miktarda bundan önce. Fakat görünen o ki iktidar kendisiyle ilgili, kendi üyeleriyle ilgili, bir kısım üyeleriyle ilgili yolsuzluk iddialarının üzerine kesinlikle örtmeye kararlı. Ve bu konuda yeni atanan savcıların hem 17 Aralık hem 25 Aralık tarihlerine başlatılan, açıklanan soruşturmalarla ilgili takipsizlik kararları, soruşturmaya gerek olmadığı kararları veriyor olması tabii çok şaşırtıcı değil ama kabul edilebilir de değil. Çünkü doğru veya yanlış, bunun yasal kaynaklardan veyahut yasal olmayan kaynaklardan ortaya çıkıyor olmasının bir önemi yok. Çünkü ortaya çıkan belgeler, kamunun bilgisine ulaştığı, bilgisine sunulan belgeler çeşitli yollardan bu yolsuzluklarla ilgili çok hani makul şüphe deniyor ya şimdi artık bu evet. oldu. Makul şüphenin çok ötesinde şüphe yaratacak olgular ve burada soruşturmanın devam etmemesi çok ciddi bir üzerini örtme amacı taşıdığını gösteriyor. Mahkemeden beraat etmelerinden farklı bir şey bu. Yani zanlılar mahkeme yargılandıktan sonra beraat edebilirler. Fakat o beraat etme sürecinde kendilerini savunabilirler. Ve bunların yanlış olduğunu ve bu iddiaların tersi kanıtlarını, yalanlayacak kanıtlarını sunabilirler ve kamuoyunu ikna edebilirler aynı zamanda mahkemelerle beraber. Şimdi öyle değil yaşanan şey. Ve bu zanlıları linç etmek, yani denebilir ki o zaman her şüpheli mahkemeye gitsin, savcılık otomatik olarak bütün şüphelileri mahkemeye seyretsin. Öyle değil bu. Bu herhangi bir şüphe değil bir. İkincisi ortaya atılan iddialar, kamuya mal edilen belgeler herhangi belgeler değil. İçinde çok bariz biçimde bir yasa dışı veya yasanın sınırlarında dolaşan, yani bir kısmı yasa dışı, bir kısmı da yasanın sınırlarında dolaşan eylemler yapıldığı, ilişkiler kurulduğu ve bir menfaat ilişkisi bu. Yani şey değil, adam öldürme yok, hırsızlık, doğrudan silah zoruyla hırsızlık değil. Menfaat ilişkisi, ama menfaat ilişkisi yasak değil. İki özel şirket sahibi arasında her devlet kamu malını, kaynaklarını ilgilendirmeyen bir konuda özel ilişki kurmasının hiçbir sakıncası yok. Bunu kimse kalkıp da A şirketiyle B şirketi telefonda telefon edip bir anlaşma yaptılar ve o arsayı ben sana satacağım anlaşması yaptılar dediğinde bunun yolsuzlukla alakası yok. Menfaati onu gösterir. İsterse satar, isterse satmaz. Ama bu söz konusu olan olgular biliyorsunuz sürekli hep kamu malı üzerinden veyahut kamu kaynakları üzerinden yapılan tasarruflarla ilgiliydi. Evet. Burada bazı kişilerin haksız ilişkilerinden sadece kaynaklanan, kamu yönetimiyle yakın ilişkisinden kaynaklanan çıkarlar sağlamış olması, bu yolsuzluğun tipik örneklerinden, en yaygın örneklerinden bir tanesidir. Adam mı öldü canım, ne önemi var denebilir. Mafya türü bir yolsuzluk değil, kalkıp da kimse kimseyi öldürmüyor. Ama gri yolsuzluk dediğimiz bir yolsuzluk türü bu. Yani bir tarafıyla bakıldığında çok vahim gibi gözükmüyor ama diğer tarafından da bir ömürkü kadar daha vahim. Böyle bir durum Türkiye'ye özgü değil. Bunu özellikle belirtmek lazım. Bugün komşularımızda yani demokrasi ile demokratik bir rejim olduğunu iddia eden ülkelerden bahsediyoruz. Diğerlerinde zaten haliyle bu iş böyledir. Yani iktidarla şey arasında iktisat arasında doğrudan bir ilişkinin olduğu ve iktidarın isteyene istediğini verdiği, üfek dağıttığı diktatörlük rejimlerinde zaten yolsuzluk lafını dile getirmek anlamsız, çünkü baştan aşağı bunun üzerine kurulmuş olan bir rejim var. Diktatörlük rejimleri özellikle bu tür faaliyetler için çok uygundur. Demokrasi olduğunu iddia eden rejimlerde ise yolsuzluk yok mu? Maalesef çok. Yani İtalya'dakini biliyoruz. Ama sadece İtalya değil, Fransa'da küçük büyük yolsuzluklar, işte en son Fransa'da Marsilya bölgesinde Sosyalist Partisi'nden seçilmiş, daha önce sağ partilerden seçilmiş milletvekillerinin yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkmıştı. Bunların bir kısmını iktidarlar elbette kendilerine zarar gelecek endişesiyle engellemeye, soruşturmaları engellemeye çalışıyorlar. Bir kısmında da iktidarlar muhalefetin ilgilendiği, muhalefetle ilgili, muhalefette olan şimdi kesimle ilgili olduğu için üzerine gidebiliyorlar. Ama etrafta baktığımızda, özellikle komşularımızda, örneğin Bulgaristan ve Romanya'da veyahut Bosna'da, hatırlayacaksınız Bosna'da insanlar ayağa kalkmışlardı yolsuzluklarla ilgili geçtiğimiz yılda. Bulgaristan'da da tabii müthiş. Bulgaristan'da, onu diyecektim. Bulgaristan'da çok ciddi, çok büyük boyutlarda yolsuzluk var ve toplumda çok ciddi bir tepki yaratıyor. Tepkinin maalesef tepkinin bir bölümü seçimlere gitmemek şeklinde tezahür ediyor. Yolsuzluklar arttıkça garip bir şekilde seçmenler, her yerde değil ama çoğu yerde gözlemlenen bir olay bu, seçmenler sandığa gitmemeye başlıyorlar. Hepsi birbirinin aynı. Hepsi zaten çürümüş. Hepsinin eli kirli. İmajı, fikri, inancı yerleştikten sonra bir demokrasinin önemli kontrol mekanizmalarından biri olan seçmenin iktidarı seçim yoluyla denetlemesi, değiştirmesi mekanizması da tıkanmaya başlıyor. Bu tam tersi beklenir halbuki, değil mi? Yolsuzlukların olduğu yerde insanlar daha fazla oy haklarına sahip çıkacaklar ve bu yöntemle bunu engelleyecekler. Maalesef öyle olmuyor. Ve burada tabii adalet sisteminin bağımsızlığının ve kendisinin de yolsuzluğa bulaşmamış olmasının olmazsa olmaz bir önemi var bu sistemde. Mesela İtalya'da örneğin Palermo bölgesi, Sicilya bölgesindeki o, hatırlayacaksınız, iki tane hakimi mafya öldürmüştü, kendisiyle ilgili soruşturmaları yapan iki cesur hakimi. Buna rağmen İtalya'da, Palermo'da örneğin, geçtiğimiz günlerde bir konuşmasını dinledim. Savcı Roberto Scarpino, Palermo savcısı, maalesef etrafında 5 tane elinde silah, yani böyle silahı cebinde değil, elinde sürekli parmağı tetikte silahlı 5 kişiyle sokakta dolaşan bir kişi maalesef. Bu Roberto Scarpino örneğin devam ediyor şeye. Mafyayla, çeşitli mafya ve iktidar, yerel iktidar ilişkilerini çözmeye, üzerine gitmeye. Ama tabii bir savcıyla yapılabilecek işler sınırlı. Unutmayalım, İtalya'da savcılık makamı Adalet Bakanlığı'na bağlı değil, bağımsız. Evet. Dolayısıyla bu tabii İtalya'da nasıl Berlusconi'ye de yönelik, iktidardayken bile Berlusconi'nin yolsuzluklarıyla ilgili veyahut yasa dışı ilişkileriyle ilgili veya yaptıklarıyla ilgili soruşturmaların devam ettiğinin de bir izahı. En son olarak bilgi Macaristan'dan geldi yolsuzlukla ilgili. Macaristan'da geçtiğimiz hafta Fidesz Partisi, muhafazakar milliyetçi, bir muhafazakar devrim yaptığını Macaristan'da söyleyen, orada da böyle bir devrim mi ihtilal mi bilmiyorum ama en azından kendileri muhafazakar devrim olarak tanımlıyor Fidesz'in başkanı Viktor Orban. Bir muhafazakar devrim yaptığını söyleyen Fidesz'in seçimleri, yerel seçimleri de büyük bir oranda kazandı. Büyük bir, rahat bir oyla kazandı geçtiğimiz hafta. Böylece parlamento seçimleri, Avrupa seçimleri ve ardından yerel seçimlerde hemen hemen bütün topluma artık hakimiyetini oturtmuş durumda. 17 Ekim günü, yani işte 3 gün önce, çok beklenmedik bir gelişme oldu. Hem de alışılmadık bir gelişme oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Bangladeş'te Büyükelçiliği Maslahat Güzarı 10 kişinin Macaristan'da 10 kişinin, bunlar herhangi 10 kişi değiller, Viktor Orban'a çok yakın 10 kişi, kimisi danışmanı, bir tanesi Macaristan Vergi Dairesi, Vergi Denetleme Kurumu müdüresi, müdürü veya müdüresi, 10 kişinin yolsuzluk şüphesi, yolsuzluklarla ilişkili oldukları şüphesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne girişlerinin yasaklandığını ilan etti. Şimdi bu unutmayalım, iki Macaristan hem Avrupa Birliği üyesi bir ülke hem NATO üyesi bir ülke. Bu çok alıştığımız bir durum değil. Hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği üyesi ve Amerika Birleşik Devletleri şimdilik 10 kişinin ismini açıklamadılar. Gazetelerde birkaç tanesinin ismi var. Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini yasakladı. Bu tabii ki Viktor Orban'ın aslında damgalanması demek. Yani bir müddet sonra kendisiyle ilgili doğrudan yolsuzluk var mı bilmiyorum, iddiası var mı. Ama Viktor Orban'ın da bir müddet sonra benzer, kendisiyle ilgili benzer bir kararın alınması demek. Böyle bir kararı Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği üyesi bir ülke için yakın, yani son 30-40 yıldan beri bir tek Avusturya Cumhurbaşkanı için almıştı, hatırlarsınız 1980'lerin sonunda. Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, sonra Avusturya Cumhurbaşkanı seçilen Kurt Waldheim. Kurt Waldheim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçilirken İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusundaki görevlerini ve galiba Nazilerle olan ilişkilerini açıklamadığı için, gizlediği için Amerika Birleşik Devletleri kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne sahte bildirimde bulunduğu için geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini yasaklamıştı ve bu Avusturya'da çok büyük, çok etkili olmuştu. Avusturya'da, Avusturya'nın Nazi geçmişiyle ilgili hesaplaşmanın hızlanmasında, bu konuda çok ciddi bir sorgulamanın başlamasında çok etkili olmuştu Kurt Waldheim'in, Cumhurbaşkanı'nın, Avusturya Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin yasaklı olduğunu düşünün. Şimdi Macaristan'la ilgili alınan karar ve daha ağır bir karar bir cephesi. Çünkü öbürkünde geçmişle ilgiliydi. Şimdi yapılanla, yani var olan iktidarın etrafındakilerle ve o iktidarın o kişileri korumasıyla ilgili bir karar. Ve bunun tabii arkasında sadece yolsuzluk var mı derseniz biraz saf dil davranmış oluruz. Bunun arkasında Orban'a yöneltilmiş çok ciddi bir ihtar var Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Avrupa Birliği'nin de bu konuda yönetiminde, Avrupa Komisyonu'nun da çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Yani Viktor Orban'ın yerel inanılmaz bir güç toplaması, bir muhafazakar devrim adı altında bir milliyetçi ve aynı zamanda bir halk desteği görünümlü bir çoğunluk diktatörlüğü kurma eğilimini çok açıkça beyan belirtmesi ve bunu yaparken de Avrupa Birliği üyesi olmanın bazı koşullarını açıkça çiğnemesi, yani Romanya'daki Macaristan Macarlarla ilgili giderek artan biçimde milliyetçi bir söylem geliştirmeye başlaması, aşırı sağ partiyle fink atması, Jobbik partisiyle fink atması ki bu partinin bir üyesi parlamentoda başkan yardımcısı seçildi geçtiğimiz günlerde. Bütün bunlara, bunlara yanında bir de Putin'le olan Ukrayna konusunda Putin'in yanında daha çok yer aldığını belirtmesi gibi bir dizi gelişmeyle beraber Macaristan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde kredisinin sıfırlandığı, Avrupa Birliği içinde de Ne yapacaklarını pek bilmiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ni kuranlar birliğe üye olma koşullarını çok detaylı düşünmüşler. Fakat birliğe üye olduktan sonra bu koşulları birdenbire değiştirip de kendi bildiği yolda devam eden olursa ne yapacaklarını düşünmemişler doğrusu. Böyle bir saf dil bir tarafı var Avrupa Birliği mekanizmalarının. Üye olduktan sonra faşist olsanız, diktatörlük getirseniz pek ne yapılacağı belli değil doğrusunu söylemek gerekirse. Bu Avusturya konusunda da başa gelmişti hatırlarsınız Haydar'la beraber. Yok Haydar, evet gayet iyi hatırlıyorum. Tabii yani göz göre göre bile bile Lades politikasının da riyakarlığının da bir... Özellikle Romanya, Bulgaristan konusunda bu çok daha belirgin tabii. Evet. Avusturya'da da benzer bir sorunu geçmişiyle yüzleşme konusunda en azından talepkar olamamasında bir riyakarlık var elbette. Yolsuzluklarla ilgili dediğim gibi bir ciddi yaptırım yapma arzusu gösteriyor Batı dünyası. Ama bunun başka nedenlere, başka çıkar çatışmalarının örtüsü olmadığını söylemek doğrusu yalan olur. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin niçin Macaristan'a çok tepki duyduğunu, buna karşılık Bulgaristan'daki yolsuzluklarla ilgili bir tepki duymadığını izah etmek pek kolay değil. Dolayısıyla burada belki de başka çatışmaların örtüsü haline gelmiş de olma ihtimali yüksek tabii ki bu yolsuzlukla ilgili alınan kararın. Fakat önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de benzer bir yaptırıma maruz kalma ihtimali olduğunu söylemek gerekir. Evet, iş adamı Reza Zarrab, eski banka, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve oğlu Barış, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve oğlu Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında, tamamı hakkında takipsizlik kararı verildi ki onlarca dosya vardı. Bilgi, belge, bulgu ve delil yargıya kapatılmıştı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde çelenk bırakarak protesto ediyormuş ama bunun gülünç olduğunu da söylemek lazım. Bu şekilde mecliste hiçbir şey varlık göstermeyip, yani bazılarını hariç tutabiliriz belki. Sezgin Tanrıkulu konu hakkında epey bir takipte bulundu mesela ama onun dışında muhalefetin de buna göz yumduğunu rahatlıkla söylememiz mümkün tabii. Böyle büyük bir olaydı. Ömer, bir tek söylediğimde küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. CHP ile ilgili değil, 53 kişiyle ilgili. Savcılık hakkını yemeyelim. 53 kişinin hepsini bütünüyle soruşturmadan muaf, soruşturma gerekli olmadığı karar vermedi. Halk Bankası Genel Müdürü'nün yasa dışı yardım toplama konusundan soruşturulmasına gerek olduğuna karar verdi. O yüzden paralar geri iade edilmedi yani. O yüzden paralar iade edilmedi. Evet. Ve bütün bu gürültü patırtı bir haksız, daha doğrusu haksız da değil, yasa dışı yardım toplama olayına indirgendi. İndirgendi, evet. Yani buna da şey derler, yani savcının bu yaptığına Türkçe'de tüy dikmek derler. Evet, hakikaten çok müthiş bir şey ve yani bütün o belgeler, tapeleri kastetmiyorum, sadece fotoğraflar, evlerden çıkan para makineleri, para sayma makineleri, yatak odalarında ayakkabı kutuları filan. Yani inanılmaz bir şey. Bunların tamamı yok sayılıyor yani. Evet. Evet. Şimdi onunla bitirelim isterseniz. Meclis araştırma veya soruşturma, tam emin değilim araştırma mı soruşturma komisyonu mu olduğundan. Mecliste bu fezlekeler meclise geldi. Tabii bakanlarla ilgili olanları sadece, ama geldi. Ve bu fezlekeleri meclis komisyonu ne yapacak? Savcılık soruşturmaya gerek olmadığına dair karar verdi. Şimdi o fezlekeler de yok hükmünden sayılacak. Yoksa milletvekilleri soruşturup savcının yerine mi geçecekler? Burada da çok ilginç bir durum var farkındaysanız. Evet. Yok sayılacak herhalde. Değil mi? Ben evet. o kadar hukuk tekniğini bilmem ama savcılığın soruşturmaya gerek olmadığına karar verdiği yerde o fezlekeler de herhalde geri alınacak artık. Yapılacak bir şey yok. Evet. Bilmiyorum. Belki değil. Belki yapılacak bir şeyler hala var. Bilmiyorum ama durumun artık vodvil seviyesine de komik olduğunu ve ağlamaktan sadece pardon gülmekten ağlamaya başladığımızı ama ağladığımızda belirtmek gerekiyor. Evet, bir teklif de almış zaten şey bakanlardan biri bir gazetenin haberine göre Afrika'da bize de kobi yap diye Erdoğan Bayraktar'a teklif getirmişler. Evet. Çok başarılı olduğu için ama reddetmiş. Bir de şaşırtıcı bir haber vardı Sözcü gazetesinde çıkmıştı. Bu yılın ilk 9 ayında 82.5 milyon liralık maaş alan milletvekillerinin ilk 9 ayda çiçek ve bahşişler için bütçeden 101 milyon TL harcadığından bahsediliyor. Yani maaşlardan daha fazla para çiçek ve bahşişlere gitmiş. Çiçeklerle uğurlayalım. Peki. Evet. Çok teşekkürler. Ama yolsuzluklara karşı sessiz kalmamızı gerektirmiyor ve galiba burada bir yurttaş inisiyatifine, çok ciddi bir yurttaş inisiyatifine. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü bu aslında bizim haysiyetimizle oynamak. Yoksa birilerinin zengin olmuş olmaması çok önemli değil. Başka yollardan da zengin olabilirlerdi. Ve zenginlik düşmanlığı yapmak anlamına gelmemeli bu tavır. Olabilir, zengin de olabilirler. Ama bu haysiyetimizle oynamak. Evet, bir iddiatsizlik zamanıdır. Bakalım, yani bunu konuşmaya tabii elbette devam edeceğiz. Peki, iyi günler. Evet, çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey, merhaba. Günaydın Güven Bey, merhaba. Evet. Günaydın Can. Nöropsikiyatri Derneği'nin tarihçesinden ve etkinliklerinden de biraz bahsedeceğiz, değil mi? Çünkü gelecek haftada Türkiye'de nöropsikiyatride 100. yıl bilimsel gelenekte kongresi var. Onunla ilgili biraz konuşalım demiştik. Evet. Beyin bilimlerinden konuşmaya bir parça ara verelim. Daha doğrusu bu kongre çerçevesinde konuşalım diye düşündük. Bu hafta Türkiye'deki belki en eski mesleki akademik kuruluşlardan bir tanesi olan Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin hem tarihçesini hem etkinliklerini biraz konuşacağız. Gelecek haftada bu hafta bir konuğumuz var. Gelecek haftada bir başka konuğumuz olacak. Onunla da Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin gelecek hafta 100. yıl kongresi olacak. Türkiye'de nöropsikiyatride bilimsel gelenekte 100. yıl başlıklı. Bu kongrenin içeriğine dair bir takım şeyler konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Peyken Gökalp. Hatta mı acaba? Evet, hattayım. Merhaba, günaydın. Peyken, merhaba, günaydın. Hoş geldin. Merhaba. Günaydın. Ben kısaca tanıtayım. Profesör Doktor Peyken Gökalp Türk Psikiyatri Derneği'nin 2004-2014 yılları arasında başkanlığını yapmış durumda. 10 senelik bu başkanlıktan sonra bu sene başkanlığı bir başkasına devrediyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini aldıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, daha sonra Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde psikiyatri ana bilim dalında öğretim üyeliği yapmış, ana bilim dalı başkanlığı yapmış. Çok etkin bir akademisyen. Doktor Gökalp gerek Türkçe gerek yurt dışındaki yayınlarda, İngilizce dergilerde ve kitaplarda pek çok yayını var. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bir Açık Radyo programcılığı da var. Evet. Evet, ya Açık Radyo dinleyicileri de tanırlar kendisini. Peki, çok teşekkürler Pekkan konuk olduğun için. Belki biraz bu Türk Nöropsikiyatri Derneği'nden, yani ilk adıyla geçmişi Osmanlı İmparatorluğu'na giden Osmanlı Tababeti Akliye ve Asaviye Cemiyeti'nin daha sonra Türk Nöropsikiyatri Derneği'ne dönüşen bu akademik mesleki örgütlenmenin hem tarihçesinden hem de yaptıklarından, etkinliklerinden biraz bahsetsek. Tamam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem yeniden Açık Radyo mikrofonlarında olmak nedeniyle hem de derneğe ve bu sempozyuma yer verdiğiniz için. Zaten Güven Bey'le sempozyumda beraberiz. Çünkü onun da önemli iki konuşması var. Ömer Bey de tartışmacı. Çok ilginç bir konuşmanın tartışmacısı. Ben dernekten önce toplantıya girdim ama yeri geldiği için tarihsel anlamda beyin ve istifçilik konuşması var. Daniel Smale'in, Amerika Birleşik Devletleri'nden katılan önemli bir akademisyen. Orada Ömer Bey de tartışmacı. Şimdi derneğin tarihçesine dönersek, evet, 1914 derneğin ilk kuruluş toplantıları. Hatta 2016'sında şu anda da halen ayakta olan bir binada kuruluyor. Toptaşı. Toptaşı uzun süre cezaevi oldu. Fakat o dönemde de bimarhane dediğimiz, yani aslında genel anlamı şifahane, hastane gibi olup da daha sonra akıl hastanesi anlamını kazanmış olan bir bina. Ve Osmanlı'da da yıllar, yani şöyle diyeyim, Selçuklular döneminden başlayarak Orta Çağ'a denk gelen dönemde hep tarihçiler şöyle söz ediyor. Orta Çağ'da Avrupa'da akıl hastaları ruhunu şeytana satmış olarak kabul edildiği için işte çeşitli işkencelerden geçiriliyor. İşte sallara koyulup açık denize bırakılırken o dönemde Anadolu'da akıl hastalarına özellikle biraz böyle çocuksu oldukları için de hani çocuklar gibi günahsızdır diye görüldüğünden, o devirdeki bir takım şifahanelerde işte farklı yöntemlerle tedavi edilmeye çalışıldığından, işte fıskiyeli havuzlardaki su sesinden teskin olduklarını, çiçek kokuları, işte müzikle teskin edilebileceklerine dair hem yani belgeler, işte minyatürler ve yazılar var. Fakat sonra o devirlerden sonra aşağı yukarı işte 1600-1700'lerde Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok alanda zorlanmaya başladığı dönemlerde akıl hastalarının durumu da çok olumsuz noktalara gidiyor. Ama işte 1900'lerin başlarında, yani 1914'ün öncesinde ilk kez işte Osmanlı'daki tıp kurumlarında Mektebi Tıbbiye-i Şahane, işte Gülhane Tıbbiye Okulu gibi yerlerden akliye ve asabiye uzmanı ilk defa Raşit Tahsin yurt dışında eğitim görmek üzere gönderiliyor. Ve bu hekim grubu yetişmeye başlıyor. Birçoğu da yurt dışı bağlantıları kurdukları için oralarda ya eğitimlerinin tamamını görüyorlar ya da bir süre belli merkezlerde, özellikle Almanya ve Fransa'da eğitim görüyorlar. Ve o akıl hastalarının çok ağır şartlarda yaşadıkları döneme dair bir iyileştirme hareketine girişiyorlar. O dönemde işte Toptaşı Mimarhanesi, İstanbul'da aslında birkaç tane daha var. Fatih'te Şifahane, işte Haseki'de falan. Toptaşı Mimarhanesi'nde Avni Mahmut oranın o zaman baş tabibi, çevresindeki meslektaşlarını topluyor ve bir ondan önce ilk kez sadece tıp dernekleri var. Yani tıp cemiyeti var ama bu alanda da işte ayrıca çalışmalar yapılması, bir araya gelinmesi için Toptaşı Mimarhanesi'nde 16 Ekim'de yanlış bilmiyorsam 19 ya da 14 kişilik bir topluluk bir araya geliyor. Derneğin web sitesinde de hatta böyle çok eski bir fotoğraf da vardır bununla ilgili. Bu şekilde bir kuruluş bildirisi kaleme alıyorlar. Derneğin kuruluşu o devir. Toptaşı da zor durumda. Oranın işte modernleştirilmesi, iyileştirilmesi için ilk çabalar gösteriliyor. İlk gene Osmanlıca yayın çıkabiliyor. Ondan sonra işte bizim şimdi bir sempozyumun ilk günü açılıştan hemen sonra bir belgesel hazırlığı içindeyiz. Son hazırlıkları tamamlanıyor. Bu belgeselde aslında ayrıntısıyla da göstereceğiz. Tabii eski belgelere ulaştık. İşte bu konuda bize destek veren meslektaşlarımız, danışmanlarımız var. Ve o belgeselde biraz daha aslında somutlaşmış olacak. Tarihçesi böyle başlıyor. Sonra işte malum 1914'te kurulduğuna göre çeşitli savaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine damgasını vuran, işte Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı, Kırım Savaşı, bütün bunlarda hem bazen kesintiye uğruyor derneğin çalışmaları, hem de bazı diyelim ki bazı yabancı doktorların bu savaşlarda İstanbul'a gelmesi nedeniyle farklı görüşlerin de devreye girmesi mümkün oluyor. Bir takım binalar tahsis ediliyor. Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte işte Bakırköy yani hastane haline getirilip Toptaşı'ndan hastaların oraya taşınması mümkün oluyor. Bütün bu dönemlerde derneğin faaliyetleri çok ilginç. Yani daha sonra çok daha rahat dönemlerde daha yavaşlamasına rağmen o dönemlerde işte ortak toplantılar, hasta görüşmeleri falan, ve yazılar yazılıyor. Sonra da işte Cumhuriyet'ten sonraki dönemlerde de bunlar sürdürülüyor ama mesela işte 1960'lardan itibaren darbe dönemlerinde bütün dernekler kapatıldığı gibi Türk Nöropsikiyatri Derneği de geçici bir süre kapatılıyor. İşte belgeselde eski o devirleri yaşamış ve çalışmış olan kıdemli hocalarımız da bunları anlatacak. Şimdi aşağı yukarı ben işte şey düşündüm, benim derneğe üyeliğim asistanlık zamanımda, yani 80'lerin sonunda. Aşağı yukarı 25 yıllığını ben daha yakından biliyorum. O zamanlar tabii derneğin, yani meslek dernekleri şu anda epeyce çok sayıda, her branşta en az 2 tane mesleki dernek var. O zaman nöropsikiyatri alanındaki tek dernek Türk Nöropsikiyatri Derneği. O yüzden de bütün mesleki meseleler, etik konular, işte hasta hakları hep Türk Nöropsikiyatri Derneği üzerinden sürdürülmüş. Ama şimdi günümüze geldiğimizde örneğin 90'lı yılların ortalarında Türkiye Psikiyatri Derneği kuruldu. Türk Nöroloji Derneği kuruldu. Farklı nörobilim alanında çalışan şu anda dernekler var. Ama tabii 100 yıllık geleneği daha da zenginleştirerek sürdürüyoruz ve sürdürüyorlar onlar da. Şimdi biz bu sempozyumda bütün bu branşları da tekrar bir araya getirmeyi hedefledik. Evet, bu derneğin de Nöropsikiyatri Derneği'nin aslında bilinmeyen son derece etkili olmuş, daha başından beri etkili olmuş bir dernek olduğu da açıkça ortaya çıkıyor. Bu hepimiz için birazcık utanç kaynağı, bu kadar önemli işler yapmış olduğunu bilmiyor olmamız diye de düşünmemek mümkün değil. Peyken, senin resmi olmayan tarihe de merakın çerçevesinde soruyorum. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin gizli tarihi diye bir kitaptan bahsetmiştin. Senin de katkıda bulundun. Bu da herhalde bu sempozyum gibi yine eski belgeler ışığında Türkiye psikiyatri tarihinin ve psikiyatrinin belki Türkiye'deki en önemli kurumunun belki yine bilmediğimiz yanlarını ne ışık tutan bir kitap olsa gerek. O kitap şöyle, şimdi Bakırköy'ün tarihçesinde Bakırköy'ün kuruluşu 1924, ilk taşınma kararının alınması, sonra 1928'de daha yerleşiyor. İşte ilk başhekimi Masar Osman Uzman, daha sonra işte başhekimler değiştikçe ve yıllar geçtikçe onlar da bir takım kitaplar bastırıyorlar. Biraz daha tabii resmi tarih, işte yıllık gibi falan, çok onlar da çok kıymetli belge oluşturuyor aslında. Fakat tabii şöyle, bütün büyük kurumların olduğu gibi Bakırköy'ün de bir de gayri resmi tarihi var. Biz o kitapta işte özellikle Betül Yalçıner, sempozyumda da birlikte çalışıyoruz, nörolog. O tarihe çok meraklıydı zaten bizden önce de, başka kitapları da var. Betül Yalçıner ve Cem Mumcu ile birlikte şöyle bir iş yaptık biz. Bakırköy'de eskiden ve o sırada çalışmakta olan her türlü çalışandan, yani başhekiminden işte doktoru, asistanı, personel, yani eskiden hademe denilen çalışanlardan, işte hemşirelerden, işte tıbbi sekreter, santralci, yani kim Bakırköy'den gelip geçmişse mümkün olduğu kadar ulaşmaya çalıştık ve onlardan kendi tanıklıklarını anlattıkları yazılar topladık. Çok fazla öyle eski belge yok ama bir bölümünde kitabın eski fotoğraflar var. Ve biz de kendi, işte ben 20 yıl çalıştım orada. Çalıştığımız kurumun bize de gizli kalmış şeylerini keşfettik orada. O yüzden de hani biz onu yaparken ayrıca kendimiz de hani hem çok memnun kaldık hem de bizim için de çok keşifler vardı bu kitabın içinde. Evet, bu kitap üzerinde de Açık Radyo'da konuşmuş olduğumuzu hatırlıyorum. Evet. Bu arada Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin web sitesinde de tarihçesiyle ilgili bir sürü güzel bilgi var. Hemen onu da dinleyenlere belirtmiş olayım. www.turkneuropsikiyatri.org adresine gitmek suretiyle bu bilgilere ulaşmak mümkün. Üstelik nöropsikiyatride bilimsel gelenekte 100. yıl kongresinin, gelecek hafta başlayacak olan kongrenin bilgilerine ulaşmak da mümkün. Şeyi ben bir de soracaktım. Bu kongreye katılmak isteyenler olursa illa bir mesleki kimlik gerekiyor mu? Dışarıdan herhangi bir kişi katılabilir mi? Bunun katılmanın koşulları nedir? Dinleyici olarak katılmanın. Aslında evet, öyle bir kısıtlama yok. Bazı küçük ve kısıtlı toplantılarda meslekten olma şartı getiriliyor. Bunun nedeni de bazı vakalar konuşulduğu zaman meslek dışından olunması çok öngörülmüyor. Ama burada bir tane öyle bir kurs var. Ona sadece mesleki katılım şartı var en sonunda. Diğerlerine aslında açık. Katılım şartı şöyle, 3 günlük bir toplantı. Toplantının tamamına kayıt şartı var. Kayıt ücreti, işte valla ben de oraları çok fazla takip edemiyorum. Şu anda bildiğim kadarıyla uzmanlara 340 lira, öğrenci ve asistan olanlara da 200 lira civarında. Ancak bir de günlük kayıt var. Çünkü bazı günler bazı alandaki konuşmalar daha yoğunluk gösteriyor. Örneğin nörobilim felsefesiyle ilgili konuşmalar, işte sosyal konuların olduğu, özellikle tarihçenin olduğu ilk gün gibi. Günlük kayıtta da 120 lira uzman veya yani herhangi bir kişi 120 liraya günlük kayıt yaptırabiliyor. Öğrenci ya da asistanlar da 100 liraya günlük kayıt yaptırabiliyor. Yani biz bunu, bu toplantıda bir de şunu hedefledik. Dedim ya hani geçmişte Türk Nöropsikiyatri Derneği nöroloji, psikiyatri, beyin cerrahisi ve psikoloji bütün branşların ulusal toplantılarını yürüten bir dernek. Dolayısıyla bütün bu branşlar hep bir arada toplantı geleneği var. Fakat daha sonra tabii ki dünyadaki uzmanlaşma eğilimi ve uzmanlaşmaya gidilmesi sonucunda herkesin kendi kongresi, kendi dernekleri oldu. Biz şimdi 100. yılda herkesi tekrar bir araya getiriyoruz. Bütün branşlardan konuşmacılarımız ve katılımcılarımız var. Bir de hep şimdi artık son en azından 10-15 yıldır toplantıların çoğu paralelli, yani aynı anda 3-4 salonda yapılıyor. Mesela işte Ulusal Psikiyatri Kongresi var Kasım ortasında. Bildiğim kadarıyla 9 ya da 10 salonda paralelli. Biz bu toplantıyı paralelsiz yaptık özellikle. Herkesi aynı salonda bir arada bulundurmak ve toplamak için. O bakımdan da hani sabahtan akşama kadar paralelsiz, fazla aranın olmadığı, biraz yoğun bir toplantı düzenimiz var. Katılım da dediğim gibi aslında herkese açık. Ancak dernekler tabii kendi kaynaklarıyla, kendi yağlarıyla kavruldukları için katılım ücreti ödenmesi gerekiyor. Tamam, teşekkürler. Ben bir de şunu sorayım. Nöropsikiyatri derneğin adı. Şimdi dünyada da Türkiye'de de nöroloji kurumları, dernekleri var. Psikiyatri dernekleri var. Türk Psikiyatri Derneği olduğu gibi. Bir de demek ki nörolojiyle psikiyatriyi birleştiren olsa gerek diye dinleyenler düşünebilir. Nöropsikiyatri var. Geçenlerde bir makaleye bakıyordum. American Journal of Psychiatry dergisinde çıkmış. Geçtiğimiz Mayıs ayında Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki Sinir Bilim Kongresi'nin açış konuşmasını yapan Joseph Martin yazmış. Nöroloji, psikiyatri ve nörobilimin 21. yüzyılda entegrasyonu başlıklı bir makale. Orada nöroloji ile psikiyatriyi ayıran sınırların aslında yapay sınırlar olduğunu ve yeniden bunların birleştirilmesi gerektiğini, bu anlamda belki nöropsikiyatrinin entegre yeni bir iki tıbbi çalışma alanını birleştiren yeni bir çalışma alanı olarak görülebileceğini söylüyor. Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin vizyonunda da nöropsikiyatri ile alakalı bu tür bir görüş var mıdır? Evet, var. Aslında tabii kuruluşundan itibaren zaten 1980'lerin sonlarına kadar, yani 87-88'e kadar kongreler ortak ve uzmanlık olarak da herkes nöropsikiyatri uzmanı olarak uzmanlığını bitiriyor. Yani o zaman mütehassıs hekim olunduğunda nöropsikiyatri mütehassısı oluyorlar. Şöyle, yalnız 1950'lerden sonra, ondan önce herkes, yani bütün hem nöroloji hem psikiyatri hastaları ortak kliniklerde görülüyor veya farklı yatak odalarında, diyelim ki tırnak içinde bulunsalar bile ekip aynı. Daha sonra 50'lerden sonra şöyle bir dönüşüme gidilmiş. Daha çok psikiyatriyi, yani akliye o zamanki, seçenler 3 yıl psikiyatride, 1 yıl nörolojide çalışıyorlar. Daha çok asabiyeyi, yani nörolojiyi seçenler de tam tersi 3 yıl nörolojide, 1 yıl psikiyatride çalışıyorlar. Ama yine sonuçta nöropsikiyatri uzmanı oluyorlarmış. Bizim dönemimizde ise 9 ay rotasyonlar vardı karşılıklı iki tarafta. Şimdi şöyle, sonradan tabii hatta Raşit Tahsin şey demiş, nöroloji ve psikiyatri bir batında doğmuş ikiz kardeştir demiş, bunu belgesele de koyduk. Yani bu vizyon başından beri var, ancak işte dediğim gibi 87-88'den itibaren kongrelerde ayrılıyor Türkiye'de. Biz aşağı yukarı 10 yıl önce bu vizyonu tekrar canlandırmak, çünkü artık hani nöroloji ve psikiyatri meslek dallarının aynı zamanda özlük hakları vesaireyle uğraşan ayrı dernekler olduğu için bu derneğin daha çok nöropsikiyatriyi tekrar bütünleştirici bir misyonu olmasını öngördük. İşte o zamanki yönetim kurulunda olan arkadaşlarla, ki bunu özellikle destekleyen isimlerden birisi de Hakan Gürvit'tir. Ve o yüzden de Nöropsikiyatri Günleri diye bir toplantılar dizisini başlattık. Önce kurs olarak başladı. Aslında bu yılki 100. yıl sempozyumu da 7. Nöropsikiyatri Günleri aynı zamanda. Ve biz bu şeyi, yani misyonu tekrar canlandırıp Türkiye'de de somutlaştırmak için bu iki günlük sempozyum düzenlemeye başladık. Arada da vaka toplantıları, bu da derneğin geleneğinde var. Hatta Mazhar Osman Şişli Müsamereleri diye adını koymuş. Lape Hastanesi'nde o dönemde bunları yapıyormuş. Ortak vakalar, yani bir hasta, bir hastalık ve hem nörolojik hem psikiyatrik yönleri var. Diyelim ki tamamen nörolojik bir hastalık ama gösterdiği belirtiler ruhsal kaynaklı ya da görüngülü belirtiler. Ve bunları o yüzden de genç meslektaşlarımıza da kendimizde beraber tartışıyoruz ve bu misyonu tekrar canlandırmış durumdayız diye umuyorum, öyle de düşünüyoruz. Evet, yani hem 100. yıl sempozyumu hem de 7.si oluyor nöropsikiyatri hafta günlerinin. İki evet. Yıl dönümü, yani iki şey an, şey bir arada yani. Aynen. Evet. Psikiyatri tabii hekimlik alanları içinde belki sosyal ve beşeri bilimlere de en yakın düşen bir taraftan bir alan. Çünkü işte sonuçta insan aklı ve ruhunu çalışıyor psikiyatri. Nöro kısmıyla da birleştirildiği zaman ben bunu aslında genç kuşak psikiyatri uzmanlığı yapmak üzere öğrenciliklerini sürdüren arkadaşlar da Türkiye'deki konferanslarda onlarla konuştukça çok sıkça görüyorum. Beyin bilimlerinin özellikle 1990'lardan sonra çok hızlı bir gelişme göstermesi, beyin görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte psikiyatriye belki böyle yeni bir psikiyatride yeni bir çığır açıldığı belki düşünülebilir. En azından psikiyatriye meraklı olan ama beyin bilimlerinden de bir şeyler öğrenmek isteyen genç kuşak nöropsikiyatriye çok ilgi gösteriyor. Haklılar da bence, doğru bir şey yapıyorlar. Bu anlamda da Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin çalışmalarını ben çok önemli buluyorum. Hem hekimlik kısmına ağırlık veren hem de daha geniş bir açıdan insan ruhuna, insanı bir özne olarak çalışmaya, bakmaya çalışan bir kurum olarak bu açıdan da gelecek hafta az önce sözü geçti. Hakan Gürvit'in konuk olduğu Açık Bilinç'te bu seneki kongrenin sempozyumlarından, genel temalarından biraz bahsedeceğiz. Evet, böylece de bitiriyoruz herhalde bugün programımızı. Çok teşekkür ederiz hem Güven Güzeldere hem de Peykan Gökalp'e tabii. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peykan, çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Osmanlı Tababeti Akliye ve Asabiye Cemiyeti olarak başlayıp Türk Nöropsikiyatri Derneği olarak çalışmalarına devam eden kurumun 2004-2014 yılları arasında 10 sene başkanlığını yapmış olan Profesör Doktor Peykan Gökalp'ti konuğumuz. Haftaya bu konuda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bir caz standardıyla da bitirelim. O zaman bugünkü Açık Gazete programını Dizzy Gillespie'den A Night in Tunisia, Tunus'ta bir gece parçasıyla bitireceğiz. Dizzy Gillespie aslında John Burks Gillespie, 1917'de bugün doğmuş, 1993'te ölmüş bir Amerikalı caz trompetçi, orkestra şefi, şarkıcı ve besteci, aranjör. Çok hezarfen özellikleri olan önemli bir müzisyen, onu anma fırsatı. Onun da standart dediğimiz işte çok iyi bilinen parçalarından, bestelerinden biriyle de kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.